budowy marki Whirlpool w zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 lipca. Minęła 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dla PSL-u obniżenie składki zdrowotnej to priorytet, mówi szef partii. Wywiążemy się z obietnicy, dodaje Władysław Kosiniak-Kamysz. Pod tęczowymi flagami kilkaset osób maszerowało ulicami Szczecina. Fajnie, że chociaż raz na jakiś czas możemy się pokazać, możemy tutaj być wspólnie i walczyć o swoje prawa. A zamieszki w jednym z portowych miast Francji wybuchły podczas protestu przeciwko zbiornikom retencyjnym. Obniżenie stawki zdrowotnej, projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym i statusie bliskiej osoby to propozycje PSL z Rady Naczelnej Partii. Obradowała w Warszawie. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jednym z kluczowych postulatów partii jest obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ocenił, że szef resortu finansów Andrzej Domański ma zbliżony do ludowców pogląd w tej sprawie. Podobnie jest też, jak powiedział Kosiniak-Kamysz, stanowisko całej Koalicji Obywatelskiej. Na pewno się z tego wywiążemy, przekonywał. Podczas wystąpienia na Radzie Naczelnej PSL prezes partii powiedział też, że kwestia składki zdrowotnej to być albo nie być PSL i trzeciej drogi w koalicji. Polski wspinacz zginął w słowackich Tatrach. 66-letni mężczyzna spadł z czarnego szczytu. Wierzchołek o wysokości prawie 2,5 tysiąca metrów jest położony w głównej grani Tatr. Na czarny szczyt nie prowadzą żadne szlaki turystyczne. Ulicami Szczecina przeszedł Marsz Równości. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Jest miłość, tak. Jest tolerancja. Jest to świetna inicjatywa. Szczególnie młodzi ludzie mogą się czuć komfortowo i bezpiecznie. Każdy zasługuje na miłość i nie powinno się w ogóle dyskryminować. To czyjaś indywidualna sprawa, kogo chce kochać. Jak widzimy, jest wesoło, kolorowo, bezpiecznie i tak powinno być cały czas. Więc fajnie, że chociaż raz na jakiś czas możemy się pokazać, możemy tutaj być wspólnie i walczyć o swoje prawa. To był 6 Marsz Równości w Szczecinie. Policjant i 5 protestujących zostało rannych w zamieszkach, które wybuchły we francuskim porcie La Rochelle. Do rozruchów doszło w czasie demonstracji przeciwko rolniczym zbiornikom retencyjnym. A brało w nich udział około 4000 osób. W pewnym momencie grupa demonstrantów zaczęła demolować sklepowe witryny. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Francuscy ekolodzy uważają, że duże zbiorniki retencyjne naruszają równowagę hydrologiczną w przyrodzie i są marnotrawstwem wody. 80 lat minęło od zamachu na Adolfa Hitlera. Przywódca III Rzeszy przeżył wybuch bomby w Wilczym Szańcu. W odwecie jego reżim zabił ponad 5 tysięcy osób. Bomba, która miała zabić Adolfa Hitlera, wybuchła. 4 osoby zginęły. Führer odniósł jednak tylko drobne obrażenia. Zamach okazał się nieskuteczny z powodu kilku nieprzewidzianych okoliczności. Aktywowany został tylko jeden z dwóch przygotowanych ładunków. Teczka z bombą została przestawiona i w momencie wybuchu była za daleko Hitlera. Do tego narada odbyła się w innym niż zakładano budynku Wilczego Szańca, nie w zamkniętym betonowym schronie, gdzie zginęliby wszyscy uczestnicy narady, ale w pomieszczeniu z oknami, co osłabiło siłę wybuchu. Spiskowcom na kilka godzin udało się przejąć władzę nad częścią wojsk, ale po informacji, że Hitler żyje, zamachowcy zostali aresztowani. Na czele spisku stał pułkownik Klaus von Stauffenberg. W spisek zaangażowanych były jednak setki Niemców. Ponad 200 z nich stracono, m.in. feldmarszałka von Wisleybena, ponad 40 generałów i pułkowników, wielu dyplomatów i polityków, w tym szefów lokalnych rządów. Do tego w kolejnych tygodniach zginęło około 5 tysięcy niemieckich przeciwników polityki nazistów. Adam Górczewski, Polskie Radio. Legenda amerykańskiego rocka Bruce Springsteen dołączył do klubu muzyków miliarderów, wynika z szacunków Forbesa. Magazyn podał, że majątek 74-letniego artysty to 1 100 000 000 dolarów. Około połowa sumy pochodzi ze sprzedaży praw do utworów. A Bruce Springsteen sprzedał w trakcie swojej kariery 140 milionów albumów na całym świecie. Zdobył 20 nagród Grammy oraz Oscara za piosenkę Streets of Philadelphia. Jego biografia Born to Run, przetłumaczona na 23 języki, okazała się światowym bestsellerem. A zostając miliarderem, Springsteen dołączył m.in. do Rihanny, Jay-Z czy Taylor Swift. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Serwis sportowy i Krzysztof Łoniewski. To był falstart Beniaminka. GKS Katowice w pierwszym meczu po 19-letniej przerwie na poziomie Ekstraklasy przegrał 1-2 z Radomiakiem Radom. Powoli kończy się mecz w Szczecinie. Pogoń gra z Koroną Kielce, której prezes w poprzednim serwisie odgrażał się, że koniec z walką utrzymanie do ostatniej kolejki i na razie nic z deklaracji. Goście przegrywają na mniej więcej kwadrans przed końcem 0-2. Przed nami mecz w Warszawie. Legia o 20:15 spotka się z Zagłębiem Lubin. Trener legionistów Portugalczyk Gonçalo Feio komplementuje rywali. Bardzo dobry pomp motoryczny z przodu, szybkich zawodników, niezależnie w jakiej konfiguracji by nie grali, jeżeli chodzi o skrzydłach i o atak. To naprawdę to są piłkarze, które i w pojedynku, i w atakowanie przestrzeń za linię obrony, i pole karne w kontrach mogą być groźni. Przypominamy mecz przy Łazienkowskiej 3 o godzinie 20:15. W Tour de France kolejny pobis Tadeja Pogacara. Zjawiskowy Słoweniec znów wygrał etap po samotnej akcji. O 7 sekund wyprzedził na podjeździe wicelidera klasyfikacji generalnej Duńczyka Jonasa Vingegaarda i o 23 sekundy Ekwadorczyka Richarda Carapaza. Oczywiście Pogacar nadal prowadzi w wielkiej pętli i na trasie jutrzejszej jazdy indywidualnej na czas najpewniej dopełni formalności i zwycięży w całym wyścigu po raz trzeci nad Vingegaardem, ma ponad 5 minut przewagi. Rafa Nadal na turniejowe zwycięstwo czeka ponad 2 lata. Wtedy wygrał Roland Garros. Teraz szykuje się do występu na tych samych kortach na Igrzyskach Olimpijskich. Szykuje na imprezie ATP w Bosztat w Szwecji i właśnie zameldował się tu w finale po tym, jak w 3 setach pokonał Chorwata Duje Ajdukowicza. Jego jutrzejszym przeciwnikiem będzie Portugalczyk Nuno Borgasz. Południową Szwecję zamieniamy jeszcze na południowo-wschodnią Anglię. Natalia Kaczmarek na mitingu Diamentowej Ligi w Londynie poprawiła o 0,08 sekundy własny rekord Polski w biegu na 400 metrów. Nowy wynosi od dziś 48 sekund i 90 setnych i dał naszej sprinterce drugie miejsce w zawodach. Zwyciężyła z wynikiem 48,57 Jamajka Nikisha Price. Trzecia była Holenderka Lieke Klaver. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Niedziela, słoneczna, w Tatrach i Bieszczadach lokalnie przelotne opady deszczu, w Bieszczadach też możliwe burze. Będzie gorąco, w większości kraju od 30 do 33 stopni, jedynie na północy i północnym wschodzie oraz krańcach południowych nieco chłodniej od 24 do 29. Zapraszamy do reklamy. Jak lato, to Allegro Your Season. Już dziś zamów rolety w super niskich cenach z szybką dostawą. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media. Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przelekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Przed Państwem Loteriada! Loteriada! Loteriada! Fiesta Nagród nadszedł czas. Wielka Fiesta Nagród. Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada. Loteria się udział weź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do naszego wakacyjnego teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Kontynuujemy prezentację serialu kryminalnego w reżyserii Pawła Chmielewskiego. To już trzecie spotkanie poprzedzające kolejne dwa odcinki. Połączyliśmy się z mieszkającym w Gdyni reżyserem, ale także współautorem scenariusza. Dzień dobry panu. Do zachodu słońca wciąż jeszcze daleko. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tymczasem za nami już cztery odcinki, przed nami piąty i szósty, siódmy więc będzie nadany samodzielnie. Za to planujemy kończące serial spotkanie z autorem, panem Maciejem Siembiedą. W krótkich żołnierskich słowach, jak mawiamy, bardzo proszę, przypomnijmy, co wydarzyło się w poprzednich dwóch odcinkach, czyli trzecim i czwartym. Jakub Kania, prowadząc dochodzenie, kto stoi za atakiem na obraz Matki Bożej w Częstochowie, powędrował do Paryża, gdzie zorientował się, że człowiek dowodzący tak zwaną sektą, która chciała dokonać zamachu na obraz, choruje i właściwie praktycznie na jego oczach umiera. Więc dochodzi do wniosku, że sekta, z której przywódca nie żyje, rozsypie się. Na to wszystko wskazuje, więc są pewni, że cała historia została wyjaśniona. Ale nagle wraz z antybohaterem, czyli tak zwanym szamanem, dowiadujemy się, że kopia obrazu Częstochowskiego jest w małej wsi, w małym kościele, a ta kopia przez miejscową ludność uważana jest za oryginał, który został umieszczony w kościele w XVII wieku w czasie najazdu Szwedów na Polskę. Ten trop odkrywa Jakub Kania i również przybywa do wsi, w której w małym kościele wisi na ścianie kopia obrazu Częstochowskiego. I dochodzi do zderzenia tych dwóch wątków, czyli wątku Jakuba Kani i antybohatera zwanego szamanem. I tu wypada na tym etapie jeszcze zapytać pana, choć na pewno lepiej zorientowany jest w tej sprawie autor, ale spróbujmy. Gdzie przebiega tutaj granica między fantazją autora a tym, co jest realne? Może powinnam była poszukać na mapie, ale nie jestem pewna, czy na przykład ta wieś istnieje o takiej nazwie. Taka wieś istnieje. Oczywiście nazwa jest zmieniona, ale w tej wsi jest taki kościół, jest taki obraz i jest on otoczony przez miejscową ludność kultem. Czyli tylko intryga kryminalna została zmyślona. Tak, istnienie tego obrazu było pretekstem do napisania powieści, ponieważ zainspirowało autora do stworzenia antybohatera, bo Jakub Kania istniał już wcześniej w innych powieściach. Tym razem należało stworzyć kogoś, kto będzie z nim walczył. I w ten sposób powstała postać szamana. Akcja, jak zauważyliśmy, toczy się dynamicznie w różnych miejscach. Dobrze więc, że zainstalował pan, panie Pawle, nawigację. W tej roli lektor. Dodajmy, co państwo zauważyli, o bardzo konkretnej barwie i sile głosu. To naturalnie pana pomysł. Tak, no poszukaliśmy takiego rozwiązania, które przyspieszyłoby narrację, a też pomogłoby nam wiele rzeczy wyjaśnić, więc no stąd ten pomysł. Jest kilka pomysłów, ponieważ wiadomo, książka ma 400 stron, a my musieliśmy ograniczyć ideę i treść do 100 stron, więc powstało kilka pomysłów, które pozwalałyby nam przyspieszyć akcję oraz tak zwaną narrację wyjaśniającą, czyli to, co chcielibyśmy szybko przekazać jako informację. Pan Paweł Chmielewski towarzyszy nam w lipcowe sobotnie wieczory. Bardzo panu dziękujemy. Oto więc odcinki piąty i szósty. Tajemniczy i wyraźnie nie mający dobrych intencji szaman podkręca akcję. Przyspiesza jeszcze bardziej akcję. Zaczynamy. Radio Opole przedstawia słuchowisko pod tytułem Wotum na podstawie powieści Macieja Siembiedy. W roli Jakuba Kani, Mikołaj Krawczyk. Reżyseria Paweł Chmielewski. Część piąta. Willa szamana, siłownia. Weź paru zaufanych chłopaków, terenówkę, dostawczaka, jedź do mojego domu w górach. Postraż profesora, żeby nie dar ryja i powiedz, że na jakiś czas trzeba ewakuować laboratorium. Spakujecie je tak, jak wam powie i wywieziecie do jakiejś bezpiecznej meliny, niezwiązanej ani ze mną, ani z tobą, kumasz? Jasne. A profesora na razie do hotelu w Opolu? Potrzebuję 2 dni. No to masz 1. A tego prokuratora to trzeba wyłączyć z gry. Kiedy? Natychmiast. Restauracja hotelowa. Jeszcze troszeczkę. O, i pieczywko. Przepraszam, że panu przeszkadzam w nakładaniu jajecznicy, ale telefon, który zostawił pan na stoliku, dzwoni już 3 raz pod rząd. Niektórzy goście wydają się zirytowani. Może to coś ważnego? A tak, widziałem. Nie reaguję na połączenia z zastrzeżonych numerów, ale dziękuję za zwrócenie uwagi. Jeśli zadzwoni jeszcze raz, odbiorę. To ja. Dziękuję za zrozumienie. Co za natręt. Tak, słucham. Jakub Kania? We własnej osobie. W czym mogę pomóc, gdzieś się pali? Interesuje pana obraz Matki Boskiej z Bogorii? Tak, zaraz pojadę do tamtejszego kościoła pomodlić się przed nim. Niech pan nie udaje głupiego. Oboje dobrze wiemy, że obraz został podmieniony. A chce pan wiedzieć, gdzie jest teraz? Chcę. To niech pan wypłaci z bankomatu 2000 złotych i przeniesie za godzinę do pubu, w którym jadł pan wczoraj kolację. I uprzedzam, obserwujemy pana. Jeśli zawiadomi pan policję, Matka Boska z Bogorii nigdy się nie odnajdzie. Wnętrze pubu, godzinę później. Wyciskany sok pomarańczowy dla pana? To pomyłka, nie zamawiałem soku. Zamówiła jedna pani, która ma się z panem spotkać. Dzwoniła, że się spóźni 10 minut. Sok jest na przeprosiny. Dlaczego nie zadzwoniła do mnie? A to już wyjaśnijcie państwo między sobą. Ja miałam tylko przekazać wiadomość i podać sok. Dziękuję. 2 godziny później. Wypił? No pewnie. Nie widzisz, jak odleciał? No. Siemasz, Kuba. Siemasz. Siemasz. No, widzisz, jak ci wesoło? No, wesoło mi. Ale wiesz co? Ale twarz mi zdrętwiała, wiesz? Ja w ogóle jej nie czuję. A to super uczucie. Wcale nie czuję twarzy, nie? Nie mam twarzy, wiesz? Wiem. To jak, Kuba? Jedziemy na wycieczkę? Na wycieczkę? Super! Chcę na wycieczkę. Jedziemy na wycieczkę, wiesz? No to wstawaj, koleżko. No. Byłbyś się przewrócił. Wezmę cię pod rękę, okej? Okay? Pod rękę, super. Super, weź mnie pod rękę. Będziemy sobie szli pod rękę. Uwaga, schody. Jeszcze schodek. A teraz wsiadaj, koleżko, z tyłu. Uważaj na głowę. Z tyłu, super. Siadam z tyłu. Nie zażyga mi auta? Spoko, nie pękaj. Zaraz zaśnie. Opuszczone magazyny. 10 minut później. Boże, co... Co się stało? Co? Ale gdzie ja jestem? Ale mnie głowa boli. Zaraz. Powoli. Po kolei. Był telefon. Wziąłem pieniądze z bankomatu. Zaraz, gdzie one są? Nie ma ich. Byłem w pubie. Ale co tam się stało? Piłem sok, potem... Czarna dziura. Moja głowa, jak się tu znalazłem? To jakiś opuszczony schron? Murowane ściany? Nie mogę unieść nóg. Metalowe drzwi. Ale kim pan jest? Co ja tu robię? Czego ode mnie chcecie? Zamknij ryj. Masz tu butelkę wody i wiadro, żebyś nie lał po ścianach. Jakby wyrwać ze ściany ten kawałek metalowej rurki, to byłaby świetna broń. Mógłbym się schować za drzwiami i jak ten bandzior znów tu wejdzie, zdziedzić go tą rurką z całej siły w łeb. Ale jak ją wydłubać ze ściany? Cholera. Jak ją wydłubać? Jak... Mam. Pałąk od wiadra. Dobra. O, tak. Mogę ją chwycić. Teraz tylko szarpnąć. Szarpnąć trochę. Jeszcze trochę. Jest. Mam. Co tam się dzieje? Dobra. Muszę się ukryć za drzwiami. Niech no tylko któryś tutaj wejdzie. Aż ty! Spokojnie, panie prokuratorze, to ja, Teresa. A co pani tu robi? Odbijam pana z rąk porywaczy. Z narażeniem życia, jak się okazuje. O, mało nie roztrzaskał mi pan głowę tą rurką. Ale ja nie wiedziałem, że to pani. Zresztą zaraz mi ją pani wytrąciła, jak się pani domyśliła, że czaję się za drzwiami. Za pana plecami była jedyna żarówka w tej norze. Jak otworzyłam drzwi, na przeciwległej ścianie widać było cień pana uniesionej ręki trzymającej broń. To mnie uratowało. Boże, przepraszam. Prosiłam pana, żeby pan nie działał na własną rękę, ale pan oczywiście nie posłuchał. Polazł pan do pubu, dał się nafaszerować drogami i porwać. Skąd pani to wie? Na szczęście poleciłam mojemu człowiekowi, który był już w Głogówku, aby się upewnił, że wyjechał pan do Warszawy. Kiedy się okazało, że łazi pan po mieście, wypłaca kasę z bankomatu i macha nią na ulicy, a potem idzie do pubu. Człowiek prowadzący obserwację miał na pana oko. Co? Dzięki temu pojechał za porywaczami i zawiadomił mnie, dokąd pana zabrali. Ale co pani, ale to zaraz, to nie mógł od razu interweniować? Na jakiej podstawie? Był pan naćpany jak wróbel na polu konopi. Wykręciliby się, że podwożą pana do hotelu, bo pan ich o to poprosił. A tak? Mamy ich. No tak. Ale kto za tym stoi? Spróbujemy się dowiedzieć. Aha. Związani i zakneblowani. To pani robota? Tak wyszło. Kto ci zlecił porwanie? Za mocno mi pani przyłożyła. Straciłem pamięć. Ten drugi coś chce. To niech mu pan wyciągnie knebel. Jak mnie puścicie, to powiem, kto to zlecił. Mów. 50. Proboszcz o nim mówił. Wajcha ma w telefonie numer do 50 zapisany jako Jola. Podejrzałem wczoraj, jak rozmawiali. 50 już 3 razy dzwonił, ale Wajcha nie odbierał, bo go pani związała. Skąd wiesz, że to 50 dzwonił? Skąd? Bo zamiast dzwonka leci disco polo. O, znowu słychać. Odbierz. I masz z niego wyciągnąć, gdzie teraz jest. Halo? Kto mówi? Tu Nitro. Wajcha jest w kiblu, strął się chyba. Miał być godzinę temu. Potrzebuję dostawczaka. Ale to ciężko będzie, kiepsko z nim. Ja mogę przyjechać, tylko nie wiem gdzie. Pokrzywna, ulica Wąska 1. Jak najszybciej. Dobrze ci poszło. Zmywaj się. A ja, na piechotę, przez polo. A jak? Mam zadzwonić po limuzynę? Opuszczone magazyny. 10 minut później. 05, dawaj mi oddział antyterrorystów do Pokrzywnej na ulicę Wąską 1. Jest też do zawinięcia jeden z uch z opuszczonych magazynów koło Lubrzy. Jak mnie zrozumiałeś? Rozumiałem, pani kapitan. Bez odbioru. Zaczekaj 05. Będę jechała drogą numer 40 w kierunku Głuchołaz. Zrób mi wolny przejazd, nie mam czasu na pogaduszki z drogówką. Aha, i sprawdźcie, kto jest właścicielem tego domu w Pokrzywnej. Kto to jest ten 50? O. Nieuchwytny i wyjątkowo przebiegły przestępca. Policja od lat próbuje go przyskrzynić za kradzież i przemyt kościelnych dzieł sztuki. No, to jak nam się poszczęści, to dziś zatrzymamy go pod zarzutem porwania. Jeśli dobrze zrozumiałem, zostałem przez panią wykorzystany. Jako przynęta. Niech pan nie histeryzuje. Mój człowiek jechał za tamtymi w bezpiecznej odległości. A potem skradał się do tego opuszczonego magazynu koło Lubrzy na czworakach, bo wokół pusty teren. Zauważył, że jak porywacze wyciągnęli pana z auta, a pan zaczął odzyskiwać przytomność, natychmiast założyli kominiarki. Czyli nie chcieli, aby pan widział ich twarze. Tak nie postępują porywacze, którzy zamierzają pozbawić ofiarę życia. Potem mój człowiek dał znać, gdzie pan jest. Dyskretnie podkradliśmy się do opuszczonego magazynu, weszliśmy do środka i obezwładniliśmy napastników. 03 do 04, 03 do 04, odbiór. Słyszycie 03? Co masz dla mnie? Właścicielem domu w Pokrzywnej jest Krzysztof Garbacz. Szaman. Kiedy będziecie na miejscu? My dotrzemy za 15 minut. Myślę, że niedługo po was. Zaczekajcie na mnie gdzieś w pobliżu. Zrozumiałem, 04. Czego się dowiedziałeś o Garbaczu? To potentat w branży paramedycznej. Oficjalnie jednoosobowa działalność gospodarcza, ale naprawdę ma udziały w kilkuset spółkach medycyny alternatywnej na terenie Polski. Tworzą tak zwaną wspólnotę. Sprytnie to wszystko urządził. Wszyscy dziś budują korporacje, a on odwrotnie. Każda spółka ma inną nazwę i innego szefa, a wszyscy płacą Garbaczowi hajs za konsulting. W sumie dziesiątki milionów rocznie. Karany? Czysty jak łza. Parę procesów założonych przez pacjentów, którym nie pomogło picie własnego moczu albo wlewy z witaminy C. Wszystkie zarzuty oddalone. Dziękuję, 03. Widzimy się na miejscu, bez odbioru. Pokrzywna. Okolice domu szamana. O, widzę sygnał latarką. Antyterroryści z Opola już tu są. A zatem ten pański szaman to jakiś ojciec chrzestny polskich znachorów. Ręce, które leczą. Raczej ręce, które liczą. Słyszała pani, jakie ma dochody? Ciągle nie potrafię znaleźć związku między nim a obrazem z Bogorii. Cierpliwości, cierpliwości. Może Fifty okaże się równie rozmowny jak ten osiłek z magazynu. Najpierw trzeba go złapać. Wychodzę. Pan zostaje. No. Jedno ratowanie pana dziennie wystarczy. Rozumiemy się? No nie, no ale... No, powtarzam. Pan zostaje. Zostawiam panu krótkofalówkę. Dom szamana. 5 minut później. Policja! Policja! Policja! Policja! Rzuszno! Stój na już! W samochodzie. Co się tam dzieje? O cholera! Ale ktoś wyskoczył przez okno. Trzyma jakiś pakunek, biegnie do lasu. Lecę za nim. Tania, siedź w aucie, słyszysz? Stój, Fifty! Puszczaj, gnoju! Stój, bo strzelam! Zwiał. Wydawało mi się, że go trafiłam. Ale mi przywalił. Cholera. No pięknie. No ze złamany. I po coś go zakował? Po to, ten pakunek wyrwałem mu. Leży tam w trawie, owinięty folią. O rany. Niech pan spojrzy. Matka Boska z Bogorii. Ała. Cholera. Złamany jak nic. Dom szamana. Kwadrans później. Nie mam pojęcia, co to jest, pani kapitan. Jak weszliśmy do piwnicy, wyglądało tam jak w centrum lotów kosmicznych. Pełno monitorów i jakieś aparatury pomiarowe. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. No, może raz w szpitalu na intensywnej terapii. Jak się pan nazywa? Co to za urządzenia? Robicie wielki błąd. Odpowiecie przed całą ludzkością. To się okaże. Zabierajcie go na dołek razem z tymi łobuzami, co pakowali urządzenia. Prokurator zdecyduje, co dalej. Ludzkość wam nie wybaczy! Zobaczycie! Wie pani, że jeśli nie znajdą się dowody, trzeba ich będzie puścić. Prywatne badania naukowe nie są w Polsce niczym nielegalnym, podobnie jak pakowanie i przeprowadzka urządzeń laboratoryjnych. Zresztą na zlecenie właściciela domu. A kradzież obrazu z kościoła w Bogorii? A obciążą za to tylko Fiftiego. No, jak znam życie, cała reszta zezna, że nigdy obrazu nie widziała, a Fiftiemu udało się uciec. Daleko nie ucieknie. Porwanie to poważne przestępstwo. Prokuratura wystawi list gończy, a wtedy zobaczymy. Pozostaje jeszcze szaman. To jego dom. Można mu postawić zarzut sprawstwa kierowniczego. Ale każdy adwokat go wybroni. Wyprze się, że nic nie wiedział o obrazie, a te badania, o których niczego nie wiemy, sponsorował hobbystycznie. O Jezus. Dopóki ktoś tu kogoś nie wsypie, możemy temu całemu towarzystwu nagwizdać. Chciałabym zapalić. Wyjdzie pan ze mną przed dom? Tak, jasne. Panie prokuratorze, w bagażniku swojego auta mam ikonę z Bogorii. Powiedzmy, że mogłabym ją panu wypożyczyć na 24 godziny. Tyle czasu minie, zanim sporządzę wszystkie oficjalne kwity. Nadarza się jedyna i niepowtarzalna okazja laboratoryjnego zbadania obrazu. I odpowiedzi na pytanie, czy w czasie potopu Czarna Madonna została zamieniona. Przez parę stuleci wisiała w kościele w Bogorii? Właśnie tak. To kuszące, ale nie. Dlaczego? Po pierwsze, dałem słowo proboszczowi. Po drugie, ekipa konserwatorska dziś kończy remont. Jeśli mamy niepostrzeżenie włożyć oryginał do ołtarza i zabrać stamtąd falsyfikat zlecony przez Fiftiego, to mamy na to zaledwie parę godzin. A przez parę godzin nikt nie wykona badań, o których pani mówi. Nie spodziewałam się, że doczekam chwili, w której pan odpuści rozwiązanie jakiejś tajemnicy. I to tajemnicy takiego kalibru. No, niestety nie mam wyboru. No tak. Najlepszym sposobem na dotrzymanie słowa jest dotrzymać słowa. Bogoria pod kościołem. Po co ta cała maskarada? Nie mogliśmy załatwić tego pod osłoną nocy. Po diabła było pożyczać kombinezony i samochód do tej firmy remontowej. Bo taki mamy rozkaz, pani kapitan. Dociera to do ciebie? Nocą tutejsi ludzie pilnują kościoła, a w przebraniu nie zwrócą na nas uwagi. Mam klucz, wchodzimy, zamykamy się od wewnątrz i zamieniamy obrazy w ołtarzu. Zabieramy falsyfikat, wkładamy oryginał. Powtórzyć ci jeszcze raz? Nie? No, to łap się za te karton gipsy. Wkładaj między nie obraz i wynosimy. Bogoria, plebania. Halo? Szczęść Boże, księże proboszczu. Szczęść Boże. Chciałem tylko powiedzieć, księdzu, że gdyby chciał ksiądz odmówić zdrowaśkę przed Matką Boską w Bogorii, to już można. Naprawdę? Jezu kochany, niech pana Bóg błogosławi. Dziękuję. Obraz wrócił na swoje miejsce, ale zagadka pozostała nierozwiązana. Ciąg dalszy nastąpi. Wystąpili Mikołaj Krawczyk, Kamila Kamińska, Łukasz Bugowski, Leszek Malec, Grażyna Misiorowska, Anna Wieczorek, Piotr Cyrkus, Daniel Zawadzki, Andrzej Jakubczyk, Robert Konowalik, Antoni Galicki. Scenariusz Maciej Siembieda, Paweł Chmielewski, drugi reżyser Ireneusz Prochera, muzyka Jerzy Bielski, Jan Chmielewski. Realizacja dźwięku Andrzej Czubiński. Reżyseria dźwięku Marcin Kobza. Reżyseria Paweł Chmielewski. Scena teatralna Trójki. Radio Opole przedstawia słuchowisko pod tytułem Wotum na podstawie powieści Macieja Siembiedy. W roli Jakuba Kani, Mikołaj Krawczyk. Reżyseria Paweł Chmielewski. Część szósta. Mieszkanie Jakuba Kani. Jezu kochany, niech pana Bóg błogosławi. Dziękuję. Obraz wrócił na swoje miejsce, ale Zagadka pozostała nierozwiązana. Ja wiem, że to pana dręczy. Mnie też dręczyło. Ale kiedy przypomnę sobie widły przystawione do szyi, to odchodzi mnie ochota bawienia się w poszukiwanie prawdy. Zostawiam to woli Boga. On jeden wie, gdzie jest oryginał Czarnej Madonny. W Bogorii czy na Jasnej Górze? No nie tę zagadkę miałem na myśli. A jest jeszcze jakaś? Owszem, jest. Dlaczego Fifty ukradł obraz z waszego kościoła? Wiem od pani kapitan Barskiej, że ten Fifty łamie siódme przykazanie. Kradnie zabytki sakralne i sprzedaje je w Wiedniu. Zatem nie ma najmniejszych wątpliwości, dlaczego ośmielił się wyciągnąć rękę po naszą Matkę Bożą. No, gdyby tak było, wyjąłby nocą obraz z ołtarza i zostawił puste miejsce. Zawsze tak robi. A jednak tym razem zadał sobie trud zamówienia doskonałej kopii i umieszczenia jej w miejscu skradzionego obrazu. Tak, racja, ale dlaczego? No właśnie, dlaczego? Willa Szamana, wieczór. Fifty? Co ty tu robisz? Jak się dostałeś? A ochrona? Szef zapomniał, z kim ma do czynienia. Potrzebuję forsy. Przy twoich dochodach? Ranny jesteś? W pokrzywnej mnie trafili. Wybecelowałem lekarzowi, żebym mnie strzył i cicho siedział. Mam skrytkę z kasą w chacie za Opolem, ale policja już się tam kręci. Chata jest zapisana na kogoś innego, ale nie wiem, jakoś doszli, że jest moja. No nie wiem, jakoś doszli. Dobra, skończ już. Masz tu... Tyle mam gotówki w domu. Mało. Potrzebuję lokum. Tu nie możesz zostać. Ale szef ma kilka mieszkań na wybrzeżu. A jak cię tam znajdą, nie mogę sobie na to pozwolić. Jesteś poszukiwanym przestępcą. Ale jak trzeba było załatwić robotę w Bogorii, to przestępcą nie byłem, co? Nie dzwoń i nie przychodź tutaj więcej. Ludzie myślą, że ty gruby gość jesteś. A ty jesteś... Ty ciul jesteś. Szaman. Warszawa, cukiernia. Dzień dobry. O, dzień dobry. Co pani tu robi? Przyszłam po tort. Dla cioci ma imieniny dzisiaj. Wchodzę, patrzę, a tu pan Jakub przy stoliczku w swojej ulubionej cukierni i w towarzystwie dwóch eklerek. No, chętnie się podzielę z panią. Dziękuję. Fifty zgłosił się na policję. Sam? Rana mu doskwiera, a jednak go trafiłam. Wsypał szamana i został małym świadkiem koronnym. Oczywiście znana prawniczka załatwiła co trzeba i szaman będzie odpowiadał z wolnej stopy. To było do przewidzenia. Ale odkryłam coś, co może pana zainteresować. Kilka lat temu nasz szaman przeczytał w gazecie o pani doktor z Trójmiasta. Miała na imię Jowita. Pracowała w jednym z tamtejszych szpitali i osiągała rewelacyjne wyniki leczenia osób starszych. Babcie i dziadki, które przychodziły do niej do poradni, zdrowiały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Bez względu na schorzenia. Nerki, strzykanie w krzyżu, reumatyzm, cukrzycę itd., itd. Pani doktor leczyła cudownymi tabletkami. Rzekomo pochodziły z prywatnej paczki z Ameryki, więc nie miały opakowań. Zawijała je w chusteczki higieniczne, że niby odstępuje z własnych zapasów. Zalecała brać 3 razy dziennie, 30 minut po jedzeniu. Nie wcześniej i nie później. Od tego zależała skuteczność leczenia. Wie pan, co im dawała? No, nie mam pojęcia. Tiktaki. No i pomagały? Pomagały. Efekt placebo. Niestety sprawa stała się na tyle głośna, że przed gabinetem pani doktor Jowity zaczęły ustawiać się kilometrowe kolejki seniorów i wszystko się wydało. Dyrektor szpitala wywalił ją z roboty, a media wzięły w obronę. Zrobiła się chryja na pół Polski. Domyślam się, że szaman... Natychmiast zaproponował jej pracę w trójmiejskiej placówce swojej wspólnoty. Pani doktor wymyśliła, że wprowadzał na rynek własny specyfik na nerki. Bayer polegał jak zwykle na zaklęciu marketingowym, a ona wymyśliła genialne. Jeśli po buraczkach sikasz na czerwono, to znaczy, że masz chore nerki i musisz brać ten lek. Zaczęli tłuc na tym grubą kasę. Sprzedawali oczywiście jako suplement diety, wyłącznie w internecie i bez rozgłosu. Jednak sprawa się wydała. Przeprowadzona ekspertyza wykazała, że specyfik medyczny zrobiony jest z cukru pudru i pomaga na nerki mniej więcej tak, jak aspiryna na porost włosów. Zdolna kobieta. Miała z garbaczem romans i postanowiła chronić ukochanego. Niestety w trakcie procesu dowiedziała się, że szaman ma inną narzeczoną. Ujawniła wszystko, co wiedziała. W detalach. Garbacz wydał majątek na najlepszych obrońców i się jakoś wykręcił, ale ona poległa. Straciła prawo wykonywania zawodu i poszła siedzieć. Ponoć w więzieniu odnalazła Boga i stała się bardzo religijna. Zaraz, sugeruje pani, że to ona dzwoniła na Jasną Górę? A potem do proboszcza w Bogorii, powrót tematu sekty? Jako osoba religijna mogła odwiedzić kościół w Bogorii, spotkać tam dawnego ukochanego. Wiedziała, co to za człowiek, więc zadzwoniła i ostrzegła proboszcza. Fantazjuje pani. Najpierw dzwoniono na Jasną Górę. Ma pan rację. Ale wiem, gdzie Jowita mieszka w Gdyni. To jak? Gdynia. Przed domem Jowity. Pan do kogo? Szukam pani Jowity. Wyjechała. Nie wie pani dokąd? Nie. A 5 złotych pan pożyczy? Pić się bardzo chce. Jak to w czasie sztormu. Przecież nawet wiatru nie ma. No ale proszę, dycham. Dziękuję. Ta nasza Jowitka to już długo nie pożyje. 1-2 miesiące. Ma raka. Wiem, bo trochę jej pomagałam, tak po sąsiedzku. Przykre. Może gdyby leczyła się za granicą, to by coś dało, ale nie miała takich pieniędzy. A pan do niej w jakiej sprawie? Do szkoły razem chodziliśmy. Przyjechałem z Anglii na urlop. Trochę się kiedyś w niej podkochiwałem, to pomyślałem, że odwiedzę ją po latach. No do mężczyzn to ona szczęścia nie miała. Szukała pieniędzy na leczenie. Dzwoniła po znajomych. Nikt nie chciał pożyczyć. Nawet dawny narzeczony Krzysztof chyba. Słyszałam, jak błagała go przez telefon, ale się wypiął. Podobno już drugi raz. No, dobrze, że chociaż umrze w ludzkich warunkach. Jak to? Przyjechał tu niedawno deweloper. Chciał kupić jej chałupę. Zburzy i apartamentowiec postawi, wiadomo. Był z córką. Zemdlała nagle. Zapaść, zdaje się, miała. Podobno na serce choruje od urodzenia. I Jowitka ją uratowała. Reanimowała dzieciaka do przyjazdu karetki. Deweloper z wdzięczności kupił od niej dom za wyższą cenę. Wzięła kasę i zniknęła. Do widzenia. Jakby pan jeszcze dychę dorzucił, to moglibyśmy sobie razem golnąć. Innym razem. Dzień dobry. Spaceruje pan po plaży czy po molo? Zaraz wybieram się na bulwar. Pani doktor zniknęła. Niczego się nie dowiedziałem. Szkoda. Pojutrze proces szamana. Wyjeżdżam na dłużej na Podlasie. Mam nadzieję, że jak wrócę, to mi pan wszystko opowie. Oczywiście. Warszawa. Restauracja 1 miesiąc później. Proszę. Oto wszystkie składniki do drinków Manhattan. Dziękuję bardzo. Nie mógł pan po prostu zamówić 2 Manhattany? Musi pan robić osobiście? Oczywiście, że tak. Wielu barmanów w Polsce nie dostrzega pewnych niuansów przy robieniu tego drinka. Niuansów? No, ale chyba nie spotkaliśmy się tutaj po to. No, faktycznie. Proszę opowiadać, tylko tak w skrócie. Zacznę od szamana. Powiedział w sądzie coś takiego. Wszystko, co zaplanowałem... Wszystko, co zaplanowałem i zrealizowałem w sprawie obrazu z Bogori, mimo że nosi znamiona czynu zabronionego, nie jest przestępstwem. Moje postępowanie zostało podyktowane wyższą koniecznością. Jak wiadomo wysokiemu sądowi, współczesny Kościół katolicki uznaje tylko jeden rodzaj cudu. Cud uzdrowienia. Zdarza się to niezwykle rzadko. I tylko w sytuacji, gdy konsylium wybitnych, ale też niezwykle sceptycznych lekarzy uzna, że powrót do zdrowia osoby, która się o to modliła, nastąpił z przyczyn, jakich medycyna nie potrafi wyjaśnić. Zdecydowana większość z tych przypadków zachodzi w miejscach kultu maryjnego, w Fatimie, w Medjugorje, Guadalupe czy w naszej Częstochowie. W ciągu ostatnich 150 lat w słynnym Lourdes uznano zaledwie 70 przypadków cudu uzdrowienia. Choć zdarzają się one codziennie. Codziennie w świątyniach i sanktuariach na świecie miliony ludzi modlą się o to, aby Matka Boża przywróciła im zdrowie. Codziennie też w świątyniach pojawiają się nowe dary wotywne, najczęściej wykonane ze srebra i umieszczane obok ołtarzy. Każdy z nich jest podziękowaniem za to, że zostali wysłuchani. Przejmując na jakiś czas cudowny obraz z kościoła w Bogori, chcieliśmy uczynić z uzdrowienia dobro powszechnie dostępne, powszechnie skuteczne. To miał być nasz dar dla ludzkości, a jednocześnie wotum dziękczynne dla Matki Chrystusa. Obecny tu pan profesor jest wybitnym uczonym. On zajmuje się fizyką kwantową. Nad programem wotum pracuje od wielu lat, ale nikt dotąd nie zechciał go wysłuchać. Ani środowisko naukowe, ani kościelne. A program opiera się na założeniu, że skoro zjawiska cudów mają postać materialną, to znaczy, że musi istnieć energia uzdrawiania. Mój wspólnik odważył się tę energię zmierzyć, zbadać i spożytkować. Zmierzyć energię uzdrawiania? Tak. Profesor to bardzo dokładnie wyjaśnił. Każde ciało fizyczne ma tak zwaną częstotliwość drgań własnych. Indywidualną, jak linie papilarne. Wychodząc z takiego założenia, od wielu lat badam energię, której człowiek nie potrafi wytłumaczyć, a dzięki której między innymi powstał wizerunek Jezusa na chuście z Manopelu. Znam wszystkie prace naukowe na jej temat. To one pozwoliły mi na stworzenie teorii, że energia uzdrawiania da się wyodrębnić i skierować do właściwego odbiornika we właściwej fazie aktywności bioelektrycznej. O jaki odbiornik mu chodziło? Mózg. Według jego teorii obraz Matki Bożej może się porozumieć z mózgiem człowieka. Od 30 lat nauka bada fenomen diody. Bada fenomen diody wytwarzającej tak zwany biały szum, czyli zjawisko komunikacji między przedmiotem fizycznym a świadomością człowieka. No to kwestia odbioru sygnałów poza obszarem naszych zmysłów. Według radioniki każdego z nas otacza biopole. Jeśli je zbadamy u człowieka cierpiącego na jakąś dolegliwość, odkryjemy zakłócenia. Wówczas wystarczy je rozpoznać i wysłać do świadomości chorego bezbłędny sygnał naprawczy. Impuls biokomunikacyjny, który zniszczy patogeny, likwidując ich systemy kamuflażu niewidzialne dla medycyny konwencjonalnej. I tego ma dokonać obraz słynący cudami? No, ściślej rzecz ujmując, jego energia zsynchronizowana z mózgiem chorego za pomocą specjalnego urządzenia, na przykład w postaci niewielkiej opaski zakładanej na głowę. Dzięki moim pracom możliwe jest stworzenie przetwornika oddziaływującego na indywidualną aurę, a nawet na pole morfogenetyczne człowieka. Bez względu na jego narodowość, wiek, płeć, rasę i rodzaj choroby. Przetwornik ten może zostać zsynchronizowany z energią uzdrawiania każdego cudownego obrazu Matki Bożej na świecie. Prace nad ikoną z Bogori miały być twardym dowodem, że jest to realne. Ich sukces pozwoliłby nam zyskać dostęp do innych przedmiotów kultu na świecie. Niestety, małoduszność i bezwzględność sprawiły, że zamiast je kontynuować, zostaliśmy uwięzieni. Nasze wotum dla ludzkości nie jest przedmiotem uznania, ale oskarżeń. Ten profesor wymyślił urządzenie do leczenia dowolnej dolegliwości. Dowolnego człowieka za pomocą dowolnego obrazu Matki Boskiej słynącego cudami. No, mniej więcej tak. Powiedzmy, że mam chore nerki. Jadę do świątyni, na przykład do Bogori. Tam zakładam na głowę przetwornik i zaczynam się modlić do Matki Bożej z prośbą o powrót do zdrowia. Tak. Dokładnie tak. Przetwornik odbiera fale mózgowe i odczytuje zaburzenia biopola, by na tej podstawie stwierdzić, że nerki wymagają wsparcia. Ale to pierwsza część procesu. Potem następuje druga. Przetwornik zna energię uzdrawiania z obrazu i wysyła do pani precyzyjnie dobrany impuls, a potem naprawia defekt zdrowotny. I to wszystko. I ktoś w to wierzy? No, wie pani, w homeopatię uwierzyły dziesiątki milionów ludzi, którzy kupili setki milionów leków bez żadnych składników farmakologicznych. No tak. Nauka określa ją mianem czystego oszustwa, ale homeopatia nadal funkcjonuje, powołując się na rozmaite cuda, no, na przykład pamięć wody. Choć tak. Nikt nigdy nie opisał i nie stwierdził tego zjawiska. Wie pani, na osiedlu, na którym kiedyś mieszkałem, mieściła się klinika irydologii. No wie pani, to takie diagnozowanie chorób na podstawie wyglądu tęczówki oka. I jakiś czas temu reklamy w mediach informowały, że irydologia jest skuteczna w 80%. A potem okazało się, że badania kliniczne bynajmniej tego nie potwierdzają, a medycyna uznaje ją za bezwartościową, ba, wręcz szkodliwą. Klinikę na moim osiedlu zamknięto, ale pamiętam kolejki do tych badań. Ktoś, może nawet szaman, zarobił na tym niezłą kasę. Ludzie uwierzą we wszystko, co daje nadzieję. No i to na pewno. Ale to chyba jasne jak słońce, że szaman i spółka chcieli zarobić na swoim urządzeniu ciężki hajs. Nie, zupełnie. Ta kwestia w ogóle się nie pojawiła. Pojawiło się za to zeznanie małego świadka koronnego, Fiftiego. Przyznaję, że miałem w Wiedniu kupca na obraz Matki Boskiej z Bogori. Ale Krzysztof Garbacz nie chciał o tym słyszeć. Tak, po zakończeniu badań zamierzałem oddać obraz kościołowi w Bogori. Cóż za uczciwy i szlachetny człowiek. Musiał przekupić Fiftiego, skoro ten zmienił front. Tak. Wychodzi na to, że wszystko, co czynił szaman, czynił bezinteresownie. A co z pańskim porwaniem i przetrzymywaniem? No, może się okazać, że było to niezbędne dla dobra ludzkości. Wywinął się. I profesor, i szaman. Opole. Kawiarnia przed hotelem. Pyszna kawa. Smakuje panu, profesorze? To bez znaczenia. Przyniósł pan oświadczenie? Oczywiście. Wynika z niego jasno, że jest pan jedynym właścicielem urządzeń. No widzi pan. A ja tylko udzielałem panu nieodpłatnie w moim domu w Pokrzywnej miejsca do badań. Po rozprawie odbierze pan urządzenia z depozytu policyjnego i przewiezie do Trójmiasta. Zaczniemy od nowa pracować nad naszym dziełem. A pieniądze na transport? Opłaci pan ze swojej kieszeni, stać pan. Nie taka była umowa. Spokojnie, to żart. Dostanie pan w odpowiednim czasie. Z pieniędzmi nie ma problemu, nigdy. Trzeba tylko umieć właściwie myśleć. Uwierzy pan, że zaczynałem od kliniki medycyny naturalnej w trzypokojowym mieszkanku? W jednym facet z wahadełkiem, w drugim baba, co przystawiała pijawki, a w trzecim Azjata z zestawem igieł do akupunktury i wydrukowaną na ceracie planszą z meridianami w ciele człowieka. Azjata patrzył na tę planszę i wbijał igły mniej więcej tak, jak tam pokazano. Straszna była z niego niezdara. Bolało, ale ludzie walili do niego niczym do wietnamskiego baru. Przepraszam, ale ja nie mam czasu na takie opowieści. Ale kawy pan nie dopił. Do widzenia. Wariatuncio. Matko, co pani robi? Przewróciła się pani na mnie. Ukuła mnie pani. Czy mnie pani ukuła? Jowita? To ty? Przepraszam. Nie znam pana. Co to było? Hej, co taka kwaśna mina? A jakaś baba przeciskała się między stolikami i niechcący mnie ukłuła czymś w udo, a piecze mnie teraz. Zaraz pocałuję i przestanie. Stęskniłeś się ze mną? Może. To chodźmy do hotelu. W pokoju ci udowodnię, jak ja się za tobą stęskniłam. Pokój w hotelu. Jak? Podobało się? Może. To szykuj się. Zaraz będzie dogrywka. Co jest? Moje włosy. Włosy masz super. Ale wypadają mi przy czesaniu. O Boże, cała garść włosów. Na skroniach też wypadają. Jezus Maria, moje włosy! Biuro Teresy Barskiej. 2 tygodnie później. Dzień dobry. Ściągnęła mnie tu pani z samego rana. Coś się stało? Stało się. Szymanowi. Ktoś wstrzyknął mu jakieś świństwo. Już po nim. To kwestia kilku miesięcy. Oskarżał o to swoją dawną kochankę, tę Jowitę, lekarkę z Gdyni. O. Mówił, że zrobiła to w kawiarnianym ogródku przed hotelem. Przejrzeliśmy zapisy z kamer. Proszę popatrzeć. Szaman i profesor. Profesor odchodzi. To ona, ta kobieta w płaszczu? Tak. Przewraca się niby przypadkiem na szamana. Proszę spojrzeć na jej prawą rękę. Coś mu wbija w udo. A tu zapis z kamery, 2 skrzyżowania dalej. Wyrzuca coś do śmietnika. To strzykawka. A to ujęcie z parkingu za galerią handlową. To zemdlała? Tak. Kilka dni później zmarła w szpitalu. Rak, ale o tym pan wiedział. I znowu okazało się, że najlepszym sposobem wymierzania sprawiedliwości jest wymierzyć sprawiedliwość. Szkoda, że te kamery nie rejestrują dźwięku. Porównalibyśmy jej głos do głosu kobiety, która dzwoniła z groźbami do klasztoru i do proboszcza z Bogorii. A tak już się nie dowiemy, czy to ona dzwoniła. Przepraszam. Halo? Dzień dobry, mówi Łukasz Bukowski z ambasady w Paryżu. O, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że trafiłem na intrygującą informację, która może pana zainteresować. Chodzi o brata Rogera. Ciąg dalszy nastąpi. Wystąpili Mikołaj Krawczyk, Łukasz Płoszański, Daniel Zawadzki, Piotr Cyrwus, Kamila Kamińska, Andrzej Jakubczyk, Grażyna Misiorowska, Anna Wieczorek, Leszek Malec. Scenariusz Maciej Siembieda, Paweł Chmielewski. Drugi reżyser Ireneusz Prochera. Muzyka Jerzy Bielski, Jan Chmielewski. Realizacja dźwięku Andrzej Czubiński. Reżyseria dźwięku Marcin Kobza. Reżyseria Paweł Chmielewski. Dziękujemy. Odcinek 7, ostatni, oraz spotkanie z autorem za tydzień. Barbara Marcinik i Paweł Chmielewski. Zapraszamy. Autopromocja. Już w tę niedzielę po 19:00 zapraszam Państwa na retransmisję koncertu OSTR-a Adama Ostrowskiego, rapera, freestylowca, producenta muzycznego, jednego z najbardziej utytułowanych artystów w Polsce. Czuję się, jest tu źle, źle. Kocham to miejsce, choć ciągle z niego drwię. Na scenie dziedzińca kultury OSTR zaprezentował największe przeboje ze swojego dorobku muzycznego oraz utwory z najnowszego albumu 20, które przeniosą nas w klimat 20-lecia międzywojennego. Do usłyszenia w niedzielę po 19:00. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko, automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799,99 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.